लोगों को समझाएं कि भाई ये हुदैबिया का वाकया हुआ था, उसमें उन्होंने अल्लाह के नबी को रसूल नहीं माना, तो अल्लाह ने जवाब के अंदर में फरमाया कि तुम अगर रसूल नहीं मानते हो कोई हर्ज नहीं, मैं आसमान से ऐलान करता हूँ कि वो हमारे रसूल हैं। फिर उसमें सहाबा इकराम की औसाफ बतलाए और मैंने बताया कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, तो ये अशिद्दाउ अलल कुफ्फार का माना ये है कि भाई कभी कोई जंग हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो वहाँ सख्ती करना है। ये मतलब नहीं है कि जुमा की नमाज़ के अंदर में आपने जोम्बा के अंदर में ये आयत सुनी और नमाज के बाद लोकेशन में चले गए और आयत पढ़ते हैं अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, नानु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, बेचारे लोकेशन को ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा मतलब नहीं है। रुहमा बैनहुम, मुसलमान जहाँ एक जगह रहते हैं तो आपस के अंदर में एक दूसरे के ऊपर में क्या करने वाले होते हैं, रहम। वाकया तुमने पढ़ा ना कि जंगी यरमूक के मौके पर एक सहाबी ने पानी मांगा और जब उनके पास पानी पहुंचा तो दूसरे सहाबी ने कहा मुझे पिलाओ, तो पहले सहाबी ने कहा अच्छा भाई इनको पहले पिला दो। वो पहले आदमी के पास से दूसरे के पास गए तो तीसरे आदमी थे इकरमा बिन अबी जहल, उन्होंने कहा कि मुझे पिलाओ यार, तो वो दूसरे के पास से तीसरे के पास गए, तीसरे के पास जब गए तो तीसरे का इंतकाल हो गया, दूसरे के पास आए तो दूसरे का भी इंतकाल हो गया, पहले के पास आए तो पहले का भी इंतकाल हो गया। पानी अलान कमा काना, पानी गलास में ऐसा ही रहा, तीनों में से किसी ने नहीं पिया, तीनों का इंतकाल हो गया। क्यों? कि मैं नहीं पसंद करता हूँ कि अपने भाई से पहले मैं पानी पीऊँ, पहले मेरा भाई पानी पिए और बाद में मैं पीऊँ। इसको कहते हैं रुहमा अव बैनहुम, आपस के अंदर में एक दूसरे के ऊपर में रहम करने वाले। आप भी असर की नमाज के बाद जब मस्जिद से निकलें तो रुहमा अव बैनहुम, एक दूसरे पर रहम करने वाले, कि भाई खालिद आप बीमार हैं आप पहले चले जाओ, मैं इंशाल्लाह बाद में जाऊँगा आप पहले निकल जाओ। समझ में आया क्या? नहीं हाँ, या है कि मसलन दरमियान में रिजवान आ गए, भाई रिजवान को पहले मौका दो, उनको ज़्यादा जगह चाहिए, मैं क्या नहीं तो कम आउट इजीली, भाई रिजवान को पहले जाने दो। शबील आ गया तो शबील को पहले आ के नहीं क्या है जाने दो। यहाँ हमारे तालिब इल्मों की आदत इतनी ख़राब है कि मेरे जैसा कोई उस्ताद आ जाए उसको भी वो धक्का दे के आगे निकल जाते हैं। कितना गलत तरीका है, इतना पढ़ने के बाद इतना भी अदब तुम्हारे पास नहीं आया। आदमी को अदब सीखने का ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस थी, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, आपके यहाँ रोज़ाना फजर की नमाज के बाद मजलिस होती थी इशराक तक एवरी डे। जो इमरजेंसी मजलिस होती थी वो तो अलग, लेकिन डेली रूटीन पर जो आपके यहाँ मजलिस होती थी वो रोज़ाना फजर की नमाज के बाद से लेकर के इशराक तक। तो जब मजलिस ख़त्म हो गई तो जैसे लोग निकलते हैं ना, हमारे यहाँ असर के बाद निकलते हैं, दुरूद के बाद निकलते हैं, तो जब निकलने लगे तो हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो पहले खड़े हो गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे थे, उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को ऐसा कुछ किया और आगे निकल गए हज़रत अम्मार। तो आपने देख लिया मिंबर के पास से कि हज़रत अम्मार ने अबू बकर सिद्दीक को टेक ओवर कर लिया, तो आपने वहीं से पुकारा या अम्मार अतमशी अमामा मन हुवा खैरुम मिनका, अतमशी अमामा मन हुवा खैरुम मिनका, कहो तर्जमा करो। तर्जमा करो खालिद, पूरा तर्जमा करो ना। क्या तुम आगे चल रहे हो आदर्शी अमन जो तुमसे बेहतर है? आदम सिंह क्या आप चल रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं अमा अमा उस आदमी के आगे? मन हो व खैर मिन का जो तुमसे बेहतर है, यानी कौन? उसके बाद क्या? वल्लाहि मा तलअत अश-शम्स वला ग़रबत अला अहदिन अफ़ज़ला मिन अबी बकर सिद्दीक। कहते हैं कि सूरज टुलू नहीं होता और सूरज गुरूब नहीं होता उस आदमी पर जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक से ज़्यादा बेहतर हो। यानी इस वक्त ज़मीन पर मेरे बाद सबसे बेहतर आदमी कौन है? अबू बकर सिद्दीक है। देखो हमारे यहाँ देखो दो भाई थे, दो भाई, एक का नाम था अली बिन हुसैन और एक का नाम था आमर बिन हुसैन। तो वो दोनों ट्विंस थे, ट्विंस, ट्विंस जानते हैं ना क्या माने ट्विंस का? या जो यानी एक वक्त में पैदा हुए हो, बाद मरतबा ट्विंस हो गए हैं। तो ये दो भाई थे अली बिन हुसैन और आमर बिन हुसैन। अच्छा, ये दोनों बड़े हो गए, मकतब में गए, दारुलूम में गए, दोनों आलिम बन गए। लेकिन कहते हैं कि आमर बिन हुसैन अली बिन हुसैन से आगे नहीं चलते थे। तो किसी ने पूछा लिमा अज़ा ला तमशी अमाम मिन हो, आप उनसे आगे क्यों नहीं चलते हैं? तो कहा नहीं अना ला अमशी बदलन अमशी, मैं हरगिज़ उनके आगे नहीं चलूँगा। क्यों? ले अन्नहु हुवा अकबरु मिन्नी, इसलिए कि वो मुझसे बड़े। तो फिर उनसे पूछा कि हुवा अकबरु मिन्का, वो तुमसे बड़े हैं? कहा ना। तो कहा कब? वो कितने बड़े हैं तुमसे? दो भाइयों में फ़र्क होता है ना, कभी 3 साल का, कभी 4 साल का, कभी 5 साल का, ऐसा फ़र्क होता है। तो कहा वो तुमसे कितने बड़े हैं? तो उन्होंने जवाब में कहा हुआ अकबर मिन्नी अशरतु दखाइका, वो मुझसे ही ओल्ड मी ओनली 10 मिनट। ये कैसे 10 मिनट? तो कहा वी आर ट्विंस, तो ये पहले पैदा हुए और उसकी 10 मिनट के बाद में पैदा हुआ, तो ओनली 10 मिनट ओल्ड। और मेरी और तुम्हारी उम्र में तो कितना फर्क है। इसके बाद भी जब मैं असर के वक्त निकलता हूँ तो मुझे भी ऐसा करता है। ये तो बहुत बुरी बात है ना भाई, ऐसे कितने मौलाना चौकसी साहब निकलते हो, कारी साहब निकलते हो, या आया क्या नहीं, अब मुफ्ती मोहम्मद अली साहब तो गाड़ी से निकल जाते हैं, ठीक हैं, लेकिन दरवाजे से कितने असातिज़ा निकलते हैं। तो अगर आप देखें कि कोई उस्ताद निकल रहा है तो फिर आपको साइड पे हो जाने का कि भाई पहले उस्ताद को निकल जाने का, लेकिन हम लोग अदब नहीं सीखते हैं। हज़रत हसन और हुसैन क्या कहते हैं कि हम दोनों के दोनों कभी भी अपने वालिद साहब से आगे नहीं चले। हाँ, रात के अंदर में आगे चलते थे, दिन में नहीं। रात में क्यों? लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो पहले हम चेक कर देते कि यानी खड्डा, कोई खड्डा वगैरह तो नहीं है रास्ते में, और बारिश के दिनों में कोई पानी वगैरह तो नहीं है। हम चेक करते फिर वालिद साहब को कहते कि रास्ता इज क्लियर, अभी आप आगे चले। ये तो अदब सीखने का ना, मालूम ये बात कहाँ से निकल आई? हाँ, रुहमा उबैना हूँ। तो ये बताया गया कि देखो वो तीनों के तीनों पिशाब पानी पिए बगैर इंतकाल कर गए, लेकिन अपने भाई से पहले पानी यहाँ पहले देखो बूस के लिए रहती है अजीब या मैस में खाने के लिए जाते हैं जी यार कमाल हो गया भाई तो गोश्त नहीं देता तुमने जिंदगी में कभी फर्स्ट टाइम आपने देखा तो अभी से सीखो अभी से कि अदब भी सीखने का अपनी ज़रूरत को अपने भाई की ज़रूरत की वजह से सेक्रीफाइस कर देने का कुर्बान कर देने का रहमा और बहना हो जी। तो ये बता रहे मैंने कहा कि मैंने तो समझा दिया पूरी आयत कि शतून का माना क्या और आज़र का माना क्या और इस्तगलज़ का माना क्या इस्तवा का माना क्या फिर अल्लाह ताला ने इसके ऊपर में जो वादा किया है फिर मैंने ये भी बता दिया कि फजलन का माना क्या रिजवान का माना क्या मगफिरत का माना क्या अजर अजीम का माना क्या। कल मैंने समझाया था अमल साले किसको कहते हैं तो अमल साले की तारीख मैंने बताई ना अल्लाह का हुक्म हो नबी का तरीका हो और वो काम किया जाए किसको राज़ी करने के लिए। देखो नमाज पढ़ना है वो तो अल्लाह का हुक्म है अकीम मुस्सला लेकिन आप नमाज पढ़ने लगे हैं इधर का मुंह करके और पहली रकात में आपने वन एंड हाफ पारा पढ़ा और दूसरी रकात में वन पारा तो अभी ये नमाज मर्दूदतन इलैका तुम्हारी तरफ क्या कर दी जाएगी लौटा दी जाएगी। क्यों अल्लाह का हुक्म तो है लेकिन किसका तरीका नहीं था नबी का तरीका। इसलिए जो भी काम करें अल्लाह का हुक्म नबी का तरीका और अल्लाह को राज़ी करना ये तीन बातें हो तो उसका नाम क्या रखा जाता है अंग्रेजी वाले तर्जमा करते हैं गुड डीड। तो उसका नाम रखा जाता है वो जो गुड डीड का तर्जमा है ना उसको कहते हैं वर्ड टू वर्ड। ये उन्होंने लफ्ज का तर्जमा किससे कर दिया लफ्ज से कर दिया। चलो क्या कहते हैं पहला लफ्ज समझो तत्ज़म्मनो अलायतो सनान अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबतिही अलकिराम। तत्ज़म्मनो कौन सा सिखा है पाज अरे भाई ततज़म्मनो सेगा कौन सा है पहले ये बताओ सेगा कौन सा। दो समाज अलग अलग हैं पहला समाज किया जाएगा सेगा कौन सा है दूसरे नंबर पर पूछा जाएगा बहस कौन सी। तो पहले तो ये बताओ कि ये सेगा कौन सा है जो चौदह सेगे हैं ना वो चौदह सेगे में से कौन सा सेगा है फरहान इनको माशाल्लाह कहो भाई माशाल्लाह। ये उन्होंने सही जवाब दिया इसलिए कि ये भाई मौनस गाइब है तज़म्मन और उसके बाद तज़म्मन तज़म्मन और उसके लेकिन ये तो मुजाले हैं तज़म्मन ये तज़म्मन तो ये तज़म्मनो ये तज़म्मनाने ये तज़म्मनूना और उसके बाद आएगा ततज़म्मनो तो ये वाहिद मौनस गाइब का सेगा है और बहस जो है वो मुजारे तो मुजारे भी मनफी मारूफ नहीं बल्कि मुजारे भी क्या है मुस्बत मारूफ। और तज़म्मन का तर्जमा मैंने किया शामिल होना अच्छा। इसके बाद कहते हैं ततज़म्मनुल आयतो सनाअन अला रसूलिल्लाह صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. الآية سے کون سی آیت؟ بولو نا کون سی آیت؟ سمجھ میں الآیتوں کے اندر میں کیا آیا ہے؟ الآیتوں اس کے اندر میں کیا آیا ہے؟ بولو نا. اس میں الف لام ہے بھائی محمد. اس میں کون سی مصیبت تم پر آ گئی؟ اتنا آسان ہے. تتزمنوا الآیتوں. تو نکیرا اگر آتا تو آیتوں آتا, لیکن نکیرا نہیں آیا, الآیتوں. اور یہ الف لام کیوں لائے؟ اس آیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو آیت پہلے آ گئی. اگر سیبن نکیرا لاتے ہیں آیتن تو ہم کو سوچنا پڑتا کون سی آیت بھائی. تو کہا نہیں, وہی آیت جو ابھی آپ نے کل پڑھی. اور وہ کون سی آیت ہیں؟ محمد. اور ثناء, ثناء ان کے معنی کیا بھائی؟ مولانا بنگلہ دیش والے مولانا. وہ پہلے میں نے دیکھا بھی نہیں تھا. اس میں ثناء کا لفظ ہے جی, ہے تمہاری کتاب میں محمد, ان کو بتاؤ. ہاں بولو کیا معنی ہے اس کا؟ جی ہاشم, تعریف. ثناء کے معنی تعریف. ہماری ہر نماز ثناء سے شروع ہوتی ہے, سبحانک اللہم وبحمدک. اور اللہ کا معنی سب کو معلوم ہے, رسول کا معنی سب کو معلوم ہے. وصحابتہ, صحابت الجمع ہے. صاحبن کے معنی آتے ہیں ایک, اور صحابت الجمع ہے. وصحابتہ, صحابتہ کے اندر میں حاکی ضمیر کہاں جائے گی بھائی؟ حمزہ. حمزہ صحابتہ میں ضمیر کہاں جائے گی؟ جی عبدالعزیز. رسول اللہ. جی مولانا. جی اللہ. ہاں تو اس میں کیا شک کرنے کا, رسول کی طرف. اس لیے کہ ضمیر اور مرجع دونوں. تو اب ترجمہ کیا ہوا؟ تتزمن الآیتو, یہ آیت کریمہ. اچھا دیکھو, اس میں حاضر نہیں آیا ہے, لیکن میں نے ترجمہ کیا یہ, کیونکہ اب اردو میں سمجھانا ہے نا, تو اردو کی اسٹائل پھر کیا ہو جائے گی؟ بدل. لیکن یہ کا بھی ترجمہ میں نے کہاں سے نکالا؟ ال سے نکالا, کیونکہ ال کے ذریعے سے کون سی آیت کی طرف اشارہ ہے؟ پیچھے. تو کہتے ہیں یہ آیت کریمہ شامل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے معزز صحابہ کرام کی تعریف پر. ہو گیا ترجمہ, سمجھ گئے ہاشم؟ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, صحابتہ الکرام. الکرام جمع کریم کی, اور صحابت جمع ہے, اس کی صفت بھی کیا لائے؟ جمع لائے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور صحابتی مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے موصوف, اور الکرام اس کی کیا بنے گا؟ صفت بنے گا. تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ اب یہ آیت آپ انجمن میں بھی پڑھو, اور اس کے بعد عربی میں بتاؤ. یہ عربی میں پڑھو, تتزمن الآیت ثناء علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابتہ الکرام, کہ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے معزز صحابہ کرام کی تعریف پر شامل ہے. ہو گئی بات. اس آیت میں کیا آیا ہے؟ اس کا جواب آ گیا. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں فَتَصِفُوهُمْ. تصیفو کون سا سگا ہے بھائی؟ حمزہ. واحد کے بعد پوری بات کر رہا بھائی. ٹائم بھی اتنا جلدی ختم ہو جاتا ہے میرا. جی بولو نا. جی فرحان. ارے یار تم کیا بولتے ہو, مذکر مؤنث بنانا اللہ کے ہاتھ میں, تمہارے ہاتھ میں تھوڑا. جی واحد مؤنث غائب ہے بھائی. یصفو یصفان یصفون تصفو تصفان یصفن, تو تصف و واحد مؤنث غائب ہیں اور مضارع کا صیغہ ہے. اچھا ف تصفو, تو تصفو کے اندر میں جو ضمیر ہے وہ کون سی ہے؟ محمد. ارے تصفو میں جو ضمیر ہے وہ یہ کی ضمیر ہے. یصفو میں ہوا, یصفان میں ہما, یصفون کے اندر میں ہم اور تصفو کے اندر میں ہیا, تصفان کے اندر میں ہما اور یصفن کے اندر میں ہننا, تو یہ تصفو میں جو ضمیر ہے وہ کون سی؟ اچھا یہ ضمیر کہاں جائے گی؟ بولو. آیت کی طرف جائے گی. تو کیا ہو گیا؟ فتصفوہم. اور ہم کی ضمیر کہاں جائے گی؟ بولو نا. صحابہ کرام کی طرف جائے گی. تو کیا ہو گیا؟ فتصفوہم. یہ آیت کریمہ یا وہ آیت کریمہ بیان کرتی ہیں ان کے متعلق. ان کے متعلق یعنی کن کے متعلق؟ کیا بیان کرتی ہیں؟ نمبر ایک, بیانہم شداد علی الکفار, یہ وہ بہت سخت ہیں کافروں کے لیے. غلاظ علیہم, سختی کرنے والے ہیں ان پر. غلاظ کا ترجمہ میں نے کیا کہ یہاں سختی کرنے والے ہیں ان کے اوپر. بس اتنا ترجمہ تم اپنی کاپی میں لکھ کر کے لائیں, یہ ایک ایگزامپل ہے. ایگزامپل, یہ ایگزامپل کو سامنے رکھ کر آپ کو پوری کتاب پڑھنے کا. لیکن میں ہر سبق میں ایسا نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ اگر اس طریقے سے میں پڑھاؤں نا تو سال میں 10 سبق ہوں گے. کتنے؟ اور پھر مجھ سے پوچھیں گے آپ نے کتاب ختم نہیں کرائی. تو اگر کتاب ختم کرانا نہ ہو تو میں 10 ہی پڑھاتا, لیکن کے سلیبس میں ہے. اس لیے میں تم کو 4-5 سبق ایسے پڑھا دیتا ہوں, پھر آپ کو اس طریقے سے کتاب حل کرنے کی, سمجھ میں آیا کہ یہ طریقہ ہوتا ہے.